hát áldjon meg minket az Úr Jézus, megpróbálok, mert én valami baj van a hangomban, most már jó ideje, de azért remélem hallani fogjátok. Jó régen álltam már pulpitusnál. Volt idő, mikor szinte alig volt szabad idő, minden hétvége volt, mikor egy nap többször is kellett prédikálni, de most úgy látszott, Istennek úgy tetszett, hogy egy jó közel fél évet egy csöndben eldugjom. Aztán Péter még itt előkotort. A 1 Mózes 22-nél nyissuk ki a Bibliát. Egy Mózes 22, egy jól ismert történet, el szeretném olvasni egész a 19. versig. És lett ezek után, az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta néki, Ábrahám, és azt felele, imhol vagyok. És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg őt égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok neked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelt az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát, Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, melyet néki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. S mondta Ábrahám a szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet, és a kést, és mentek ketten együtt. Szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, azt pedig mondja, imhol vagyok, fiam. És mondja Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondja Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, rárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondja, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondja, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy ime háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a nevének, a helynek a nevét Jehova Jírének, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. És kiáltott az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondja, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel ugye dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Megtért azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkeltek, és együtt elmentek Bérsebába, mert lakozik Ábrahám Bérsebába. Köszönöm. Mindenek előtt egy fogalmi megértést szeretnék. Azzal kezdődött ugye, hogy Ábrahám megkísértetett. Most tegyünk különbséget a kísértés meg a próba között. Mert a kettő nem ugyanaz. Más a forrása, és más a célja. A kísértés forrása a sátán. A célja az, hogy bűnre csábítson minket, elvonjon minket az Úr Jézustól, hogy megakadályozza, hogy Isten egy érett hívőt tanítványt csináljon belőlünk. A próbának a forrása maga Isten, a célja pedig pont az, hogy egy érett hívő embert csak maradjon mindannyiunkból, akik teljes mértékben ráhagyatkozunk az Úr Jézusra, és Isten vezetése szerint hitbeli győzedelmekkel tudjuk leélni ezt az életet, amit Isten ad nekünk. Itt Ábrahám próbának volt alá vetve. Ne ijedje még senki, hogy Isten esetleg őnek is egy ilyen próbát ad majd, hogy áldozd fel a fiadat. Mert ez patriarchális próba, azt szokták mondani, ez Ábrahámnak egyedül adatott. Úgyhogy ha majd gyermeketek lesz, biztos, hogy Isten nem fogja mondani, hogy áldozd fel oltáron, de azt viszont fogja mondani, hogy áldozd fel ő neki. A szolgálatra. Lehet, hogy a misszióba, lehet, hogy olyan máshová, de tudni fogod, hogy a gyermeked majd nem a tiéd, hanem Istené. Csak azért kaptad, hogy fölneveld, és Isten majd használja maga céljaira. Kijelentés és hit. Ez a két dolog, ez a két fogalom a keresztény életnek a központi igazsága. Mindig így van sorrendben. Kijelentés és hit. Kijelentés nélkül nincs biblikus hit. Vannak vakhitek. Hisznek az emberek Allahba, Buddába, reinkarnációba, asztrológiába, csillagjóslásokba, sok mindenben hisz az ember, de az vakhit. A biblikus hit, az üdvözítő hit és a győzedelmes keresztény életre vezető hit mindig Isten kijelentéséből származik. Mindig ő a forrása. A Bibliában megkaptuk a teljes kijelentést. Csak a Biblia kijelentéseiből táplálkozhat a mi hitünk. Hallgatod az ige hirdetést, olvasod a Bibliát, mindkettő által Isten szólhat hozzád, és a hited erre válaszol. De még van egy kis probléma a hittel, hogy tulajdonképpen megértsük, hogy mi az az igazi hit. Elmondanák mindjárt egy kis történetet. Lejjebb kell, hogy menjen az elménknél a kijelentés le oda szívünkbe, és döntések kellenek, hogy szülessenek. Egyszer úgy olvastam egy történetet, hogy valahol a Niagara folyón, nem messze a vízeséstől kifeszítettek egy drótkötelet. És ott egy ilyen kötéltáncos mutatta be a tudományát. Volt egy ilyen rögtönzött tribűn, ott ült a közönség, és nagyon tetszett nekik, hatalmas tapsvihar. Egyszer csak megraktak egy talicskát téglával, és az ember áttolta azon a kötélen. Ami tolta vissza, a tribűn első sorában egy nagy darab férfi ült, az majd kiesett onnan, úgy tapsolt, meg hurázott, hogy micsoda tudomány. És oda ment ez a kötéltáncos, és azt mondta, hogy elhiszi, hogy egy embert is át tudok tolni. Hát persze, hogy elhiszem. Akkor tessék, üljön bele. Azt már nem. Nem. Na most, elhitte az az ember, hogy el tudja tolni? Nem. Ő azt hitte, hogy el tudja tolni. Egész addig azt hitte, hogy ő hisz ebbe a kötéltáncosba, míg ő meg nem lett próbálva. Sajnos nap mint nap találkozok, én is gondolom, Péter is, meg mindenki, aki emberekkel beszélget, hívő emberekkel, hogy egészen addig hiszünk, míg Isten próbára nem teszi azt a hitet. Hiszek benne, hogy Isten eltart engem, mikor tele az éléskamrám. Annyira hiszem. De a legkisebb anyagi problémára futkozok emberekhez, kölcsönöket kérek, meg ki tudja még, milyen Istennek nem tetsző módszerekhez folyamodok, csak valahogy kikerüljek ebből a csávából. Most akkor mi az igazi hit? Beleülni Isten talicskájába. Nem tapsolni, hurázni, mondani szép dolgokat Istenről. Megvan annak is helye, mikor dicsőítünk. De a mindennapi életünkben a hit azt jelenti, hogy igenis beleülök. És ha Isten olyan helyen vezet, hogy azt hiszem, hogy most borulunk le, akkor se izgulok, mert tudom, hogy Isten kezébe vagyok. Nem egy kötéltáncos kezébe, aki ki tudja, hogy mikor mond csődöt a tudománya, hanem a mindenható Isten kezébe, aki nem hibázik, soha nem hibázik, te veled se, én velem se. Ahogy éled az életedet, és ha mindent rábízol Istenbe, akkor minden sikerülni fog, mert ő nem ejt hibát. Miért? Akkor ejtünk hibát, mikor Istentől elfordulunk, akkor majdnem csak mindig csőd az életünk. De amint odafordulsz Istenre, amint rábízod a dolgaidat, meglátod, hogy mit fog veled cselekedni. Ábrahámnak kijelentéseket adott az Isten. Így alakult az ő élete. Gyere ki Úr Kazdimból, menj be az ígéret földje, amit én mutatok neked. Miért jött ő ki onnan? Azért, mert ott magasak voltak az adók, és nem ment jól a vállalkozás? Nem, azért, mert Isten azt mondta neki, hogy menj ki. Ugyanaz azért ment be az ígéret földjére, mert Isten mondta neki. Sárától lesz fiad. Először azt is elhitte. Aztán hosszú időt telt el, Ábrahám hite megrendült, lett egy kis testi próbálkozás, amiből aztán évezredes nyomorúság lett az arab meg a nem arab világ között, főleg a zsidó világ között. De mit mondott Isten? Nem. Sárától lesz a te fiad. Utána meg is lett Sárától az a gyermek. Ábrahám ezt az egy kis problémát kivéve mindent Isten kijelentésére csinált. És láthatjuk, hogy mennyire előbbre vitte Isten az ő életét. Ennyi lesz a te utódod. De hát hogyan, mikor a Sára már alig él, én is már éppen csak bottal tudok odébb menni, még hogy mi nekünk lesz gyermekünk? Na de fontos az, ha Isten mondta. A lényeges az, hogy mi mit bírunk csinálni, hogyha Isten azt mondja, hogy tedd meg. Írja-e valahol a Biblia, hogy próbáld meg. Ugye nem írja sehol. Isten mindig azt mondja, hogy tedd meg. Mert ha azt mondaná Isten, hogy próbáld meg, akkor azt mondom, hogy én rám vagyok utalva, aztán vagy sikerül, vagy nem. De amikor Isten azt mondja, hogy tedd meg, akkor tudom, hogy megkaptam az erőt, a segítséget, azt, hogy megtegyem, amit ő mond. Lehet persze vitatkoznunk Istennel, nem így gondoltam, én jobb szeretnék így vagy úgy lenni, de mindig az a legjobb, és mindig az a legbiztonságosabb, ha az Úr szavára döntünk és cselekszünk. Egyébként a döntéseink, hogy helyes vagy nem helyes döntés, mindig az Úrral való kapcsolatunkon múlik. Minél szorosabb kapcsolatban vagy az Úrral, annál jobb döntéseid lesznek. Ha ő vezetheti a döntésedet, akkor győzedelmes életed lesz. Kérjük-e a vezetést az életünkre? Ez egy nagy kérdés. Mert egy dolog, hogy megtértünk, persze ez a legnagyszerűbb döntés az életünkbe, hogy már nem a pokol felé megyünk, hanem az örök dicsőség felé. Ez óriási döntés. De utána minden napjainkban is dönteni kell. És tudod-e, hogy Isten a te életedben mindent eltervezett? Ő tudja, hogy mire teremtett téged, milyen hivatásra, milyen iskolába akar járatni, ki legyen ez a házastárs, akit neked rendelt, sőt, házasságra rendelte vagy nem, milyen szolgálat, amire rendelt téged, milyen képesség, ez ő mind eldöntötte előre, mikor te még semmi nem tudott rólad. A világ alapjainak a felvetése előtt Isten már tudott rólad, és hogy mi a terve veled. Na most itt az a kérdés, hogy te úgy éled a életedet, hogy Uram, most van meg. Én várok rád, nem sietek, nem ugrok ki a vezetésből, megvárom a te szavadat. És a te tiszta szívvel, becsületes szívvel, mikor a saját akaratodat így félre tudod tenni, nincs többé saját akaratom, csak a te akaratod, meg fogod érteni. Ő gondoskodik arról, hogy megjönjön a vezetésed, tudni fogod, hogy most ezt csinálom, erre megyek, és akkor az életed vezetve van. Egyszer egy lelki gondozónak panaszkodott egy lány, hogy sehogy se talál férjet. De aztán olyan utai voltak neki, hogy az bizony nem nagyon volt összeegyeztethető a Bibliával. És akkor a lelki gondozó elmondta, hogy képzeld el, hogy Isten neked a Rákóczi utat jelölte ki életútnak. Pesten ott volt ez a dolog, azt mondja, hogy lerak mindent oda. Lerakja a házastársadat is a Rákóczi útra. Lerakja az anyagi megoldásaidat, a családtervezést, a hivatást, minden ajándék, amit kapsz az életedbe, le van rakva oda Rákóczi útra. De te elmész a Király utcára, és ott kódorolsz. Akkor mitől? Hát nem találod meg. Rossz helyen vagy. Isten letette a kincseket neked, de te más helyen mászkálsz. Ezért fontos az, hogy azon az utcán menjünk, amit Isten rendelt ki nekünk. Kelj fel mindig úgy, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? és Isten mondani fogja. A mindennapja, minden dologba menj oda hozzá. A legapróbba is. Uram, te dönts, te mondd meg mindenbe, és figyelj, milyen boldog életed lesz. Ábrahámnak egész szépen elment idáig a élete folyása. De most valami borzalmas dolog történik. Isten azt mondja, hogy áldozd fel Izsákot. A szíve közepét. Tudjuk egy pára biztos, hogy mi az, mikor hosszú, talán évtizedes vágyakozás után végre valami szíven vágya beteljesül. Úgy volt Ábrahám is. Hát hány évig vár? 100 éves volt, mikor megszületett Izsák. Micsoda hosszú idő az a 100 év, még az ő korában is. A Biblia is azt írja, hogy a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. Sokszor elcsüggedünk, megharagszunk Istenre, nem is törődik velem, nem szeret engem. De egyszer csak meg lesz a csoda. Már rég lemondtam, hány embertől hallottam ezt, már rég lemondtam róla, amit kértem Isten, de egyszer csak megadta. Sokszor a legváratlanabb pillanatokban. Hatalmas öröm, a lázadó beszéd helyett újra dicsőítés, újra szeretjük az Istent, gondoljuk mi. És most áldozd fel. De hát miért? Két részletre szeretnék erről beszélni, hogy miért is van a próba az életünkben. Persze úgy is tudjátok, nagyjából tudjátok ti azt, de azért hagyj vésse jobban Isten az mi elménkbe. Ő valóságot akar. Ő neki nem elég az, hogy uram, uram, hanem ahogy mondtuk, előbb bele kell ülni a talicskába. De az ember nem nagyon akar beleülni a talicskába. Isten kénytelen próbákat adni nekünk. Ő bele akar tenni egy iskolába, és magamról is tudom, meg persze másokról is, mi nagyon szeretjük kikerülni azokat az iskolát, az kellemetlen nekem. Nekem nem jó. Én most nem megdicsőlni tudok, hanem éppen összeroppanni kézülöket. Ezt kikerüljük hamar. Isten van olyan hűséges, hogy sokszor visszavisz minket. Na gyermekem, nem akarod megtanulni? Kikerülted? Hát jó van, akkor megint elég teszem ezt a kis akadályt. Megint kikerülted? Még egyszer elég teszem. Meg tudnánk rövidíteni ezeket az utakat, hogyha nem kerülgetnénk, hanem azt mondom, uram, felveszem a keresztet. Tudom, hogy javamra van, amit most te adsz nekem, bármennyire úgy érzem, hogy kellemetlen, vagy nem jó, akkor is elfogadom, mert tudom, hogy ebből te valami áldást és gyümölcsöt fogsz kihozni. Nem ismerjük magunkat. Sokszor gondolunk magunkról olyanokat, amit meg tudnánk tenni, amit igazából nem. És persze őszintén gondoljuk. Nézzük Péter apostolt. Ott vannak az utolsó vacsora termében. Jézus azt mondja, hogy ma beteljesedik az az ige, hogy megverem a pásztort, és elszéled a nyár. Nyáj, ma minden elhagytok engem. Péter ásagazi, én uram, én téged soha nem hagylak el. Hát már pedig Péter, el fogsz hagyni. Én a halálra megyek veled. Nem szól meg addig a kakasma, még háromszor meg nem tagadsz engem. Nem írja le a Biblia, de én el tudom képzelni, Péter még ott győzkedik meg, mondja, hát uram, még kardom is van. Majd csak figyeld meg, mit teszek én a kardommal. Hát én, a többiek azok lehet, hogy elhagynak téged, de én biztos, hogy nem. És még egy darabig tart is ez a hősködés, mert valóban ott a Gecsemáné kertbe kirántja a kardot, a Málkusnak a fülét levágja. És ahelyett, hogy jönne a dicséret, micsoda hős emberem van nekem, a szegény Péter szembesül azzal, hogy tedd a hüvelyébe a kardod, állj oda hátra, most nem a te időd van itt. Neked most oda vissza kell vonulnod, mert ha te itt tovább hadakozol, hogy elmúlik az alkalom, ha én nem végezem el a küldetésemet, akkor a világ minden ember a pokolba fog végződni. Nem ismered az időket, nem tudod, mikor kell cselekedni. Szegény Péter, el tudom képzelni, hogy duzzoghatott. Aztán alig telik el pár óra, ott Annásnak az udvarába, tűz mellett melegszik. Felismerik, ugye te is a názáreti Jézussal voltál. Nem voltam. Már pedig mi láttunk véged, azt, hogy nem voltam. Aztán ott átkozódik. Hát Péter, ilyen hamar. Előbb még hős voltál. A halálra elmegyek veled, most meg megijedsz egy szolgáló lánytól. Hogy ahogy mennyire nem ismerjük magunkat. nem vagyunk ám különbek, mi sem, mint Péter. Sőt, még annyira sem, mert én nem mertem volna oda menni a Málkus fülét levágni, biztos. Még a kardot is eldugtam volna, láttam volna, jön a katonai csapat. De Péter nem ismerte magát. Nem számolt azzal nem csak a saját csalár szívével, hanem a sátán mesterkedéseivel is meg kell neki küzdeni. Ezekről nem tudott, nem gondolt semmit. Ő hősnek képzelte magát, és lett belőle egy gyáva ember. Keservesen sírt. De azért van egy gyönyörű kis dolog ott történetnek be. Mikor megszólal a kakas, egyedül a Lukács evangéliuma írja ezt, Jézust ott vezetik át, Annás udvarán. És mikor megszólalt a kakas, Jézus így hátra nézett, ránézett Péterre. És Péter akkor kezdett el keservesen sírni. Pedig hidd el, testvérem, hogy az a tekintet nem azt mondta, hogy látod Péter, ilyen vagy, megmondtam előre. Nem ezt mondta az a tekintet, hanem azt mondta, hogy én akkor is megyek utánad, Péter, én akkor is szeretlek téged, és nem hagylak magadra. Nem ismered magad, de te egy oszlop leszel az én munkámba. Ezt jelentette az a tekintet ott Péter felé. De ugyanez a tekintet mondja nekünk is, ha te elbuksz, föl tudsz állni, mert ő fölemel téged. És úgy érzed, hogy nem tudok semmit tenni Krisztusért, nem vagyok méltó, hogy az ő országáért dolgozzak, nyugodtan menj oda hozzá. Nyugodtan gondolj el a szelíd szemed, Úr Jézus, ugye van egy ilyen énekünk. Biztos, hogy erről az ígéről írta az írója. Ő fölemel téged, és használ. Ha utolsó voltál, akkor első leszel. Csak el ne menj tőle, el ne menj tőle. Mózes. Jól gondolta, hogy Isten őt azzal bízza meg, hogy Izrael népét kivezesse. Csak ő se tudta az időpontokat, meg nem tudta azt, mint amit mi se tudunk sokszor, hogy mi eszközök vagyunk. Nem mi vagyunk a nagy hősök, akik kirohanunk, aztán vagdalkozunk a karddal. Az Úr a hős. Övé a munka, ő a munkás, mi csak eszközök vagyunk, ezt lenne jó megértenünk. Nagyon tetszett Hudson Taylornak az a kijelentése, hogy mennyi fáradtságába kerül Istennek, mire bebizonyítja nekünk, hogy ő nélkülünk is boldogul. Bizony, mi úgy meg tudnánk mindent csinálni. Mózes is kivonult, látta, hogy az egyik atyafiát ütik, oda ment, leütötte egy egyiptomit, elásta a homokba, és mi lett a vége, menekülés. Kitudódott, futás Mózes, mert utolérnek, halálra keres a fáraó, 40 évi barangolás a pusztába. A győzelmes hadvezér, egy maroki juhot őriz. Ez lett Mózesnak a munkájából. Aztán 40 év után Isten megkeresi, megegyeznek, akkor már vonakodik Mózes, akkor már egyáltalán nem tartja magát alkalmasnak. Istennek viszont pont ez volt az alkalmas terep. Mózes, te már senkinek tartod magad? Nagyszerű, már lehet veled valamit kezdeni. Tudjátok, mi is így vagyunk. Mikor Isten látja, hogy mi semmire nem tartjuk magunkat, egy döglött kutyának se, akkor azt mondja Isten, ebből mi lesz valami. Tudok vele már kezdeni valamit. Aztán Isten kézbe veszi a dolgot, aztán egy negyed óra alatt az egész egyiptomi hadseregét beleveszti oda a Vörös-tengerbe. Mi a különbség? Egy ember, abból is menekülés, vagy pedig odaadom a dolgot Istennek, azt egy akkora győzelem, amit még elképzelni se tudtam. Hát nem így van a te életedbe és még az enyémbe? Én elkezdek valamit Isten nélkül, azt megnézhetem magam. Odaadom a dolgot az Úrnak, csak csodálkozok. Ezt is meg lehetett tenni. Bizony, hogy meg. Ő vele? Mindent. Őszinték voltak ezek az emberek. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy hiszünk. Hány de hány emberrel találkozok el, pont a gondviselés terén, mert talán ez itt szorít legjobban a cipő minket, a mindennapi kenyérnél, hogy hiszünk, persze, hogy Isten gondoskodik rá, benn van a Bibliában, igen, persze, hogy benn van. De sokszor kitudódik, amikor az emberek válságba jutnak, akkor jön elő, hogy mekkora a hitem. Sokszor minden nagy száj embernek a hite csődöt mond olyankor, mert nem is volt igazából. Egyszer hallottam, hogy valakit egy vidéki városba gyülekezetet nem is ő alapította, csak kinevezték oda vezetőnek. 195 ezer lakosú az a város, és egyszer hallottam ilyen beszámolót, kérdezték tőle, hogy mekkora, hány tagú a gyülekezetet. 195 ezer, csak nem mindenki tud róla. És ez nagyon tetszett, a hallgatós ott tapsolta, hogy itt kell beszélni egy komoly hívő embernek, bizony, nem ám az, hogy nem sikerült. 190 az egész város. Csak az volt a gond, hogy nem sokára úgy elsorvadt az a gyülekezet, hogy azt a pásztort el kellett onnan hívni. Azt utána ment egy másik pásztor, most meg egy nagyszerű virágzó gyülekezet van. Mikor én mezőberénybe szolgáltam, nekem is állandóan rágták a fülemet, hogy álljak föl a színpadon fönn Pesten, aztán jelentsem be, hogy micsoda sikerek, persze mindig lódítottunk is volna. 5 ember jött, akkor 15-öt mondunk. Ha 10 ember, akkor már 30-at mondunk. És akkor azt mondtam, én nem állok ki. Olvastam, hogy D.L. Moody azt mondta, sokan állandóan a munkájukról beszélnek. Én meg azt mondom, hogy beszéljen helyettünk az elvégzett munka. És igazam lett. Egyszer se álltam föl elmondani, hogy mi történt ott mezőberényben. Eltelt pár hónap, lejöttek megnézni. Attól kezdve más se lehetett Pesten hallani, csak mezőberény, mezőberény, mezőberény. Hát így dolgozik az Úr. A különben is övé a munka. Hát mit tudtunk volna ott mi csinálni, hogyha ő nem csinálja? Persze, hogy megkísért minket is, hogy hát azért mégiscsak ott voltam. De hogyha az Úr nem lett volna, akkor csak egyedül lettem volna ott, mert gyülekezet nem lett volna. Ezt velem is keserves tapasztalatok alapján tanította meg az Úr. Tehát a próba célja, megismerjem önmagam, és megtanuljam azt, hogy minden dologba Istentől függök. Rászorulok Istenre. Ezt szeretné mindenképpen Isten kimunkálni belőlünk. És vegyük áldásnak azt, hogy nem hagy békét nekünk. És akkor is megtanítja, hogy minden áron ki akarok bújni az ő munkája alól. A hit tárgya vagy személye, így is mondhatnám, vagy inkább a hit iránya. Ez a következő dolog, ami meg egy ravasz kísértés. Sokszor észre se veszük. Olyan, mint egy kigyó. Így bemászik az életünkbe, megáll és lesbeáll, figyel. Egy borzasztó ravasz kísértés. Sokszor sokáig nem veszük észre. Ábrahámnál. Azt mondta az Úr, menj ki, nézd meg a csillagokat. Meg tudod számlálni? Nem. Ennyi lesz a te magod, ennyi lesz az utódod. És azt írja a Biblia, hogy Ábrahám hitt Istennek, és tulajdonítatik neki igazságul. És valóban Ábrahám hitt, ő komolyan hitt ebbe. Aztán megjött az eszköz, megszületett Izsák. Meg volt a kijelentés, kijelentésnek volt egy eszköze. Csak hogy Ábrahámnak a hite szép lassan Istenről és a kijelentésről így szépen átcsúszott Izsákra. Izsákhoz ragaszkodott két kézzel. Ez ebből a történetből mondjuk így nem világos, de hogyha Zsidó 11-et olvassuk, mikor azt mondja ott a hithősöknél, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten még a halottak közé is vissza tudja őt adni, feltámasztja még a halottak közé is, akkor onnan látszik, hogy Ábrahámnak a hitét kellett itt helyre tenni Istennek. És utána, amikor Ábrahám megtette ezt, akkor Isten tudta, hogy Ábrahám most már helyes viszonyban van vele, mert újra a hite visszament a kijelentésre. Te Izsákban bízol, nem az én kijelentésembe? Akkor áldozd fel. Azt mondja az Úr, hogy gondoskodik rólunk. A mindennapi kenyerünk mindig meg lesz. Ad neked egy jó munkahelyet. Talán jó fizetéssel is. Nem gondolod, hogy talán a te hited is átcsúszott a munkahelyre? Ha most Isten azt mondja, hogy mától kezdve megszűnik a munkahelyed. Mától kezdve nem támogat a szülőd. Hogyan fogadod? Itt látszik meg, hogy mekkora hited, nem hogy mekkora, hanem kibe. Nem nagy hitre van szükségünk, Hudson-Taylor szerint, hanem a nagy Isten bevetett hitre. Itt látszik meg. Mert hogyha ez Úrban bízol, akkor neked akkor is békességed van, ha jönnek a válságok. De az eszközökbe bízol, az eszközök bármikor elmúlhatnak, és akkor kétségbe fogsz esni. Mi lesz most? Elmondok egy példát a saját életemből. Mikor Pestről hazajöttem, 8 évig laktam fönn Pesten, és mikor hazaköltöztem Győrbe, nem volt munkám. Már 51 éves voltam, nem volt egyszerű munkát szerezni. Aztán az egyik barátom, akinek volt egy vállalkozása, és az édesanyja, ő vele élt együtt, már 93 éves volt, és teljesen ilyen szenilis, mondott mindent össze-vissza, nem lehetett egyedül hagyni, elindult, akkor meg kellett keresni, és valaki kellett mellé. És nem talált senkit. Fölmondott az a nő, aki vigyázott rá, és megkért, hogy csak egy rövid ideig nem tudsz-e kisegíteni, még vigyázok, vigyázz az édesanyám, hogy tudjam a vállalkozást folytatni. Aztán úgyis találok valakit. Rendben van, megegyeztünk. Abba is, hogy naponta mennyi pénzt ad nekem ezért. És akkor én vigyáztam a mamára. Szépen gyűlt össze a pénzem. Aztán esténként én kiszoktam menni, ahol lakok, van 3 tó. És az egyik tóna, ott körbe szoktam sétálni, olyankor este, amikor este 11-kor mentem ki, akkor már senki nincs ott, és ott nyugodtan lehetett imádkozni. Csodálatos közösségem van, mai napig is minden este csinálom majdnem az Úrral. És egyszer, amikor várakozva mentem ki, hogy most megint együtt leszünk, elkezdek, Uram, most itt vagyok, hogy ez valahogy olyan szorongás volt, de mi lehet ez? Nem dicsértem eléggé biztos az Urat. És akkor elkezdtem dicsérni, de jó, hogy együtt vagyunk, Uram, hatalmas vagy, köszönöm, hogy kiosztál, de jó veled lenni. Meg olyan üres vagyok. Nem. Mondom, Uram, nem akarod, hogy imádkozzak? Mi ez az állapot? Mondd velem. És akkor azt mondja az Úr nekem, ilyen belső hang, nem rendes hangok, nehogy megijedjetek. Add vissza a pénzt a Sándornak. Az a Sándor, ez a bam is. És akkor meg pénzt visszaadni, ami már itt van az én zsebembe. De miért? Ez biztos nem az Úr szava volt, ez csak az én kógyagos elmém. Aztán jövök, megyek tovább, imádkozok, megint csak add vissza a Sándornak a pénzt. Aztán a végén meg kénytelen voltam elfogadni, ez az Úrnak a hangja. És mondom, Uram, de miért? Valami nem stimmel ebbe, vagy jogilag, vagy mit tudom én. És akkor olyan jó volt megérteni világosan azért, mert te most abban a maroknyi kis pénzbe bízol, amit úgyis nem sokára elköltesz. És nem én bennem, aki azt mondta neki, hogy gondoskodok rólad minden nap. Keressétek először az Isten országát, persze van feltétel. Minden ígéretnek van feltétele. Keressétek először az Isten országát, és mindezek a ruházat, étel megadatnak neked. Megvan az ígéret. De én nem Istenbe bíztam, hanem abban maradni kis pénzbe. És akkor azt mondtam, Uram, te ezt mondod, akkor megteszem. Visszaadtam a pénzt, csodálkozott a barátom, de mivel kis köze van neki is az Úr Jézushoz, elfogadta. Utána, Uram, most akkor itt vagyok pénz nélkül, te jössz, Uram. És az Úr jött. Olyan csodálatos munkáját adott nekem pillanatok alatt, jó fizetéssel, meg minden jó volt. Most december 31-től tetszett neki, hogy ezt a igen jó munkáját elvegye. És nem esek kétségbe, mert hogy Pál apostolomra tudom, hogy kinek hittem. Ahogy egyszer hallottam egy embertől, én nem ismerem a jövőt, ami az életemben van, lesz, de tudom, hogy kinek a kezébe van. És ez a lényeg. Nem kell nekünk ismerni. Nem kell, mondd meg Uram, hogy mit fogsz tenni, nem fontos nekünk ezt feszegetni, ezt a kérdést, hanem egyszerre megnyugodni abban, hogy tudom, hogy kinek a kezébe van az én jövőm. És ha én mellette vagyok, ha én őt követem, akkor biztos lehetek abban, hogy az egy nagyszerű jövő lesz. Ő gondoskodik arról, hogy minden áldásomra legyen. Isten és a kijelentése, ez a valóság. Sohasem az eszközök. És soha nem az eszközbe bízzál, nem ad békességet. Bármikor elvehetik tőled. De Isten soha nem vehetik el. És ő a mindenható, nem a földi dolgok. McIntosh-tól idézek egy-két mondást. Azt mondta, az ember szívesebben kapaszkodik bármilyen törékeny szalmaszálba, ha az látható, mind a láthatatlan, de mindenható Istenben. És nem így van. Én is abban pár ezer kis forintban, amit tényleg pillanatok alatt elköltöttem, jobban tudtam bízni, mint az Úrba, aki az egész mindenség. És ilyen ígéreteket ad nekem. Testvér, vissza, a tekintetedet, oda-vissza. Engem is megkísértett az ördög kétszer is ezzel a munkai dologgal kapcsolatban. Már kezdtem kétségbe esni, de mi, hova nézek én, mi csinálok én? És akkor mondom, hamar, uram, dehogy is vissza, te rád. Egyből akkor a békességem lett. Elég volt csak ennyi, ó uram, vissza a tekintetem te rád. Mindegy, mit vele, te tudod, mi lesz velem. Csak újra megnyugodtam. Ha ő ránézel, azt mondja az ige is, akik ránéznek, azok felvidulnak. De aztán van még egy mondás ennek a drága embernek, csak olyan mértékben tudunk lemondani a teremtett dolgokról, amilyen mértékben a tapasztalataink alapján megismertük az Istent, a Teremtőt. Jobban nem? És itt nagyon fontos a tapasztalataink alapján. Nem akarsz tapasztalatot szerezni? Kikerüld a próbát? Hát pont ezért ad be Isten, azért ad még egyszer, hogy legyen akár csak egy ilyen pici kis tapasztalatod, mert az már fölbátoríthat a következő hitbeli lépésre, és lesz nagyobb tapasztalatod. Müller György, aki fölnevel 10 000 árvát, eltartott 189 misszionáriust, több száz iskolát, meg különböző intézményeket, anyagilag felfoghatatlan, kimondhatatlan, hogy mennyi pénz ment át a kezén, 93 éves korában bekövetkezett haláláig. És mikor mindig azt mondták mindenki, hogy maga egy különleges ember, hát ezt nem tudja mindenki megcsinálni, azt mondta, hogy ugyanaz a hitem van, mint neked. Az, hogy én nekem már ekkora hitem van, az azért, mert több próbán ment keresztül. Először csak egy picibe mertem én is bízni Istenbe, de mikor láttam, hogy abba hűséges, akkor mertem nagyobbat lépni. Láttam, hogy abba is hűséges, még nagyobba. Először csak annyira mert megbízni az Úrba, hogy elvállalt egy lelkészi állást, nem kért fizetést, hanem kitett egy kis persei faládikot, aki nekem akar a eltartásomra adni, dobjon be pénzt. Nem kért fizetést. Minden nap Istentől kért el a reggelit, ebédet, vacsorát. És Isten hűséges volt. Aztán, mikor a árvaházakra már forintbálcával a milliárdok futottak be évente, akkor azt mondta, hogy most akkora hitem, hogy nincs az a pénz, amiben nem elnék hinni. De ez edzésen ment át. Ha súlyemelő elmegy edzeni, és minden nap csak 3 kilót emel föl, 10-szer, aztán utána hazamegy, akkor nem fog világbajnokságot nyerni. De hogyha 3 kiló után jön a 30 kiló, meg az 50 kiló, meg a 150, akkor mindig erősebb lesz a kar, mindig többet. Hát így van a hitünk is. Bízz rá a legegyszerűbbre. Olvasd a Bibliát, nézd az ígéreteket, és ami éppen aktuális a te életedre, merjél rálépni. Ne szégyenítsd meg az Urat azzal, hogy nem mersz hinni benne, akár a mindennapjaidban. Egyébként én nagyon sokszor elprédikáltam azt, hogy ha nem mersz bízni Istenben egy zsíros kenyér erejéig, akkor hogyan fogsz majd bízni a halálos ágyadon, hogy tényleg van-e megváltás? Amiben egész életemben hittem, az valóság-e? Mert az is messze van ám, még gondoljuk, pedig bármikor itt lehet, de még azt gondoljuk mindig, hogy milyen messze van az. Még a 80 éves ember is azt gondolja, hogy messze van. Pedig itt van közvetlen mellettünk. És mikor azt mondja Isten, hogy most, akkor ennyi. Hogy fogsz akkor hinni benne? Mindig az aktuális dologba kell leginkább hinni. Mit mond a Róma 8.32? Aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Ebben a mindenben az van, ami a szükségletünk. Ha te neked valamire szükséged van, és tényleg hittel kéred Istentől, a világosságba jársz, nem kacérkodsz a bűnnel, őszinte szíved van, akkor bízhatsz abba, hogy az Úr meghallgat téged, és meg fogod nyerni. Még egy tanácsot anyunknak, soha ne jelöld ki az időpontját se, az ima meghallgatásnak Istennek, meg a módszert se. Én is belestem abba a hibába, hogy valamit kértem Istentől, és elképzeltem, hogyan fogja majd megvalósítani. Isten meg egész más, homlok egyenes máshogy valósította, és először teljesen meg voltam rémülve, hogy nem hallgattam meg, azt kiderült, hogy dehogy is nem. Csak nem úgy, ahogy én képzeltem. Ne mondd meg neki, hogy csinálja. Hát, ha jobban tudja, mint te meg én. Aztán még szeretnék valami bátorítót mondani, hogy a próbatétel azt vegyük megtiszteltetésnek. Ugyanis csak azt lehet megpróbálni, akiben van mit megpróbálni. A hitetlen ember egyáltalán nem próbáltatik meg, mert neki meg kell térni először. Csak a hívő próbáltatik meg, és ott is leginkább az, akiből látja Isten, hogy a szíve hajlanos arra, hogy engedelmeskedjék az Úrnak. Ábrahám és Lót. Olvastuk-e valahogy, hogy Lótot megpróbálta Isten? Nem lehet olvasni sehol, mert Lót, bár azt írja a Biblia, hogy az igaz Lót, tehát Isten igaznak tartotta, mikor ott az angyalokat megvédte a csőcselékelő Sodomában, látszott is, hogy tényleg igaz ember, de amellett az egész élete a vagyon meg a karrier körül forgott. Ő neki nem érdekelte Isten ügyterve, hogy ő mit akar tenni az emberiség megmentésére. Egyáltalán őt azt érdekelte, hol van a bővízi föld. Hát Ábrahám, te mennyi arra a sivatag felé, én meg itt a Jordánnál, nekem tetszik ez a bővízi föld, ez a jó termőtalaj. Hú, meg azok a városok, na én oda bemegyek, szeretnék főszolgabíró lenni. Aztán látjuk, egyszer csak ott ül Sodom a kapujába. Ott van a városvezetésben, gondolom anyagilag is, mert Sodomáig sátorozott, hát valami irtózat, több ezer sátrat jelent, az meg volt hatalmas vagyon. Őt ez érdekelte, nem próbálta meg. Ábrahám már a választásnál, mikor szétváltak, amerre te mi, ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra, akkor én jobbra. Már ekkor Istenre bízta a választást. És mennyire jót tett? Mi történt Lóttal? Oda lett az egész vagyon, oda lett a karrier, elpusztította kénesül mindent, éppen hogy csak megmenekült abban a ruhában, amiben volt, semmi más nem maradt, meg a két lánya, aki elég nagy gonoszságot csináltak Lóttal. Ábrahám, aki Istenre bízta magát, azt mondta neki az Úr, ahol állsz, onnan nézd északra, délre, keletre, nyugatra. Az a föld, amit ott látsz körbe, azt mind neked adom. Ábrahám mindent megnyert. Lehet, hogy úgy indulunk, ha Isten szavára indulunk, hogy először úgy néz ki, mintha ez nem lenne valami jó. A másik jobban járt, mert az még hajtja a pénzt. Ennek már Mercedes-e van, én meg biciklivel járok. De mindig azért az utolsó szó, aki az Úrra bízta magát. Mindig az jár jól. Ő meg fogja dicsőíteni az életedben magát, hogyha te rábízod magadat. Szintén McIntosh mondta, hogy Ábrahámnak Isten Izsák nélkül minden volt. Viszont Izsák Isten nélkül csak egy mulandó valami. És így van az a mi életünkben is. Akár mi van, ami ezt ragaszkodunk, Isten nélkül az egy mulandó, lefendő dolog. Viszont Istennel együtt még a szegénység is öröm, a Biblia szerint. És amúgy is gondoskodik rólunk. Luther Márton írta az a híres énekébe, hogy kincsünk, életünk, hitvesünk, gyermekünk, mind elvehetik. Mit ér az ő nekik? Milyen kamenny örökre? Hát nem így van? Soha nem ad a teremtmény békességet, csak a teremtő. Ne felejtsük ezt el. Aztán én be is fejezem mindjárt, csak egy szeretnék az evangéliumra is utalni egy picit Ábrahám történetével kapcsolatban. Egyszer láttam egy filmet. Azt dolgozták fel, mikor Ábrahám megy a Izsákkal a Mória hegyére. Elérkeznek az első szálláshelyre, fölverik a sátrat, mindenki megy aludni, és mutatja a kamera, Izsák jól jön, alszik a fekhelyen, nem sejt semmit, Ábrahám nem tud aludni. Ott ül, nézi a fiát, és gondolkozik még két nap, és nem látom tovább. Mert ez nem a Bibliában, ezt a filmesek se, de el tudom képzelni, hogy ott. Aztán másnap mennek tovább. Megint elérkeznek a szálláshelyre, ugyanaz a kép. Izsák fekszik a helyén, alszik. Ábrahám megint csak ott ül, hullanak a könnyei. Holnap vége. Holnap fel kell áldoznom, nem látom tovább. Aztán mutatja a jelenetet, mikor elkészíti az oltárt. Érdekes, hogy a Biblia nem írja se, hogy Izsák ellenkezett volna. Fölteszi Izsákot, fölemeli a kést, és jön a mennyei hang. Állj meg, Ábrahám, ne bántsd a te fiadat, mert már tudom, hogy Isten félő vagy. Szintén Mekintos írta azt, hogy Isten megkímélte Ábrahám atyai szívét, attól, amitől a sajátját nem kímélte meg. Mert amikor az ő fiát, az Úr Jézus szegezték ott a keresztre, akkor nem jött mennyei hang, hogy álljatok meg a fiam, pedig őnek is a fia. És sokkal szorosabb kötelék az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, mint az Ábrahám, Izsák kötelék. Nem is tudjuk elképzelni, mi volt az a pillanat, mikor Jézus kimondta azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Fölfogni nem tudjuk, mit jelenthetett az. Ez egy titokzatos pillanat, amit nem magyarázzon meg egy teológus, hanem egyszerűen higgyük el, hogy úgy volt, mert ezt írja a Biblia. De olyan jó, hogy nem csak ezt mondta, hanem végén azt is kínálja, hogy elvégeztetett. Bűnös ember, szabad az út, mehetsz a szentek szentjébe, a kárpit ketté asadt, kész van a bűnbocsánat, kész van az örök élet, kész van a győzedelmes hívő élet, mindent megkaptál, csak menj oda. Vedd el két kézzel, amit Isten adott neked. Megszabadulhatsz a szenvedélyeidtől, a rossz szokásaidtól, a halál félelmeidtől, a haláltól. Tiéd az élet, az elmúlhatatlan élet. Még pár év itt a földön, vagy pár évtized, hamar el fog menni, higgyetek nekem, idősebb vagyok, mint én, hamar el fog menni. Pillanatok alatt itt lesz az életünk vége, de az nem szomorú dolog lesz. Statkára híres misszionárs mondta, amikor én meghalok, akkor hallelujját énekeljetek. Nehogy gyászoljatok, dicsérjétek az Urat, mert bevonlok a mennybe. D.L. Moody halálos ágyán azt mondta, ez az én koronáztatásom napja. Luther Márton a János 3.16-ot mondta vég nélkül, úgy halt meg. Ezek az emberek egész életükbe hittek az Úrba, ráépítették az életüket, ilyen volt a haláluk is, diadal. És még két dolgot szeretnék mondani. Ha úgy érzed, hogy Isten nagyon elnéző, és egy kicsit szabadosabb életet élhetsz, kacérkodhatsz a bűnnel, talán még van is megtűr bűn az életedbe, akkor nézz oda, az a belső lelki szemeiddel a keresztre. Lásd meg azt az iszonyatos szenvedést, testi, de főleg lelki szenvedést, amit ott Jézus elszenvedett a bűnért, és lásd meg, hogy az Isten véleménye a bűnről. Az Isten ítélete a bűnről. Ha könnyen veszük a bűnt, akkor csak nézzünk oda, és nézzük meg, hogy mitől menekültünk mi meg. Mert az a mi helyünk lett volna. Csak Jézus átvállalta helyettünk, hogy mi szabadok legyünk, hogy nekünk ne fájjon, se testileg, se lelkileg. Aztán ez egy kicsit jobb. Ha úgy érzed, hogy Isten elfelejtett, nem hallgatja meg az imádságaidat, talán megkísértett a gondolat, hogy nem is szeret engem, akkor újra csak nézz oda a Golgota keresztjére. Egy agyon korbácsolt, agyon kínzott, merő vér, Isten ember hirdeti, kiáltja onnan a keresztre, hogy szeret az Isten. Úgy szeret az Isten, hogy az egyszülött fiát adta, érted, meg értem. Hanem ebben a legnagyobb szeretet? Abba, hogy megadjon nekem valami kis mulandó kérést? Csak abban van a szeretet? Ami éppen most hiányzik nekem? Hát nem abban van a szeretet, hogy az örök gyötrelemtől megmentett? Hogy örök dicsőségbe fogok lenni vele? Egyszer cigányembereknek beszéltem, és egy komoly hívő cigányember panaszkodott nagyon, hogy megdöglött a nyula. És pont erről prédikált meg, mondom, hogy bemegyünk majd, ha ott leszünk a mennybe, körülnézünk, el fogunk ámulni. Hát ez várt ránk, ez a gyönyörűség, ez el se lehetett képzelni emberi elmével. Ez a gyönyörűség várt ránk, és én még gyerekkel voltam elfoglalva, hogy megdöglött egy nyulam. Ennyire földhöz ragadtak vagyunk. Ha nem tudunk úgy elindulni minden nap, hogy mindig közelebb vagyok az örök dicsőséghez. Az angyalok már készülnek, várnak rá, megcsinálták már a transzparenseket, mikor bevonulok a mennybe, ott várnak. Egy csodálatos jövő, és még el tudok keseredni egy kis földi bajokon, mikor Isten úgyis tovább visz mindenen, ami minden atyánk. Pál azt mondta, nekem az élet Krisztus. Nem a fizetés, nem a karrier, még a szolgálat sem, hanem az élet Krisztus. A meghalás nyereség. S ha egyszer igazán oda tudsz nézni, igazán meg tudod érteni Krisztus keresztjét, akkor ott el fog halkulni minden kevés szó, minden nyafogó szó, minden lázadozó szó, hogy csak egyet fogsz tenni. Leborulsz oda Krisztus keresztjéhez, és elmondod azt a két kis egyszerű szót, ami Isten szívét annyira fölvirítja. Köszönöm, Jézus. Imádkozzunk. Uram, Te a legnagyobbat adtad nekünk. Mi nem akarunk földhöz ragadtak lenni. Nem akarjuk azt, hogy kis mulandó dolgok befolyásolják a mi örömünket és békességünket. Köszönjük, hogy a Tiéd vagyunk. Köszönjük ezt a testvéri közösséget. Köszönjük, hogy szerethetjük egymást. De köszönjük, hogy Te még jobban szeretsz minket. Téged akarunk dicsőíteni, Uram. Itt vagyunk, ez a kis gyülekezet, ahányan vagyunk. Felajánljuk magunkat neked. És kérünk, hogy végezd el velünk, általunk. Hozd ki belünk a legnagyobbat, amit csak akarsz. A Te áldásodnak nincs vége. Kérünk, Uram, dicsőíts meg magad általunk is. És köszönjük a Te igédet. Amen. Amen.